mesaj. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Înainte sau după vacanță? Nu contează! Întotdeauna e timp pentru cumpărături pe bompri.ro. Acum cu livrare gratuită. Vizitați bompri.ro. Bompri, it's me. Valoarea minimă a comenzii 99 de lei. În 8 septembrie, Transfăgărășanul va fi gata să-i primească pe cei mai puternici triatloniști din România. Depășește-ți limitele în cel mai greu triatlon din România, pe cel mai frumos drum din lume. Transfier, omul de fier vă așteaptă, neclintit, la capătul celor 392 de trepte. Înscrie-te pe nostressevents.ro până pe 25 august. Eveniment susținut de Europa FM. Europa FM, ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Manu, bun venit! Bine v-am găsit! Aproape 12.000 de oameni pe faleza cazinoului din Constanța la festivitățile de Ziua Marinei. Bilanțul tragediei de lângă Genova a crescut la 37 de morți, printre ei un român. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, mai întâi datele meteo. Este în vigoare un cod galben de vreme severă în mai multe localități din Cluj și Alba până la ora 13:30. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile sud-vestice, sudice, estice și centrale. Vor fi averse, mai ales după amiaza și seara, în Maramureș, nordul Moldovei, local în Transilvania, în Crișana, în zonele de munte și submontane și izolat în Banat. Se pot înregistra în intervale scurte de timp și cantități de apă ce pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cel supranumit bărbatul în alb s-a deconspirat. Colonelul Cătălin Paraschiv, șeful brigăzii speciale a jandarmeriei, admite că el este cel care apare în imagini coordonând intervenția țestoaselor la protestul din 10 august din Piața Victoriei, inclusiv în conflictele cu jurnaliștii. Varianta colonelului Paraschiv diferă însă și de cea a jandarmeriei și de cea a manifestanților. Anca Simina a refăcut filmul evenimentelor așa cum le prezintă bărbatul în alb. Jandarmeria a pus tunurile de apă, lansatoarele de lacrimogene și grenadele cu gaze iritante pe manifestanți dintr-o confuzie. Așa rezultă din explicațiile date de colonelul Cătălin Paraschiv, șeful brigăzii speciale a jandarmeriei, într-un interviu pentru revista Kamikaze. Mesajul eronat pe care s-a bazat intervenția în forță care a măturat piața a fost acela că cei doi jandarmi prinși în mulțime sunt omorâți. Venea din două surse, susține colonelul Paraschiv. Punctul de comandă și comandantul acțiunii n-a avut în vedere niciodată evacuarea pieței. S-au primit două informații. Una transmisă de structurile de cercetare din piață, care au transmis clar pe căile noastre de comunicație. Jandarmii sunt atacați, sunt la pământ, sunt călcați în picioare. Doi oameni sunt omorâți. Simultan, din dispecerate s-a transmis că pe anumite televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi trântiți la pământ care sunt călcați pe cap. Acțiunea în forță de la ora 23 nu este considerată de colonelul Paraschiv o evacuare a pieței, ci o intervenție punctuală pentru a recupera jandarmii din mulțime, acțiune care nu ar fi avut nevoie de un ordin de evacuare. Acesta s-ar fi dat de altfel mult mai târziu, susține șeful brigăzii speciale, când au început violențele pe străzile adiacente. Colonelul Paraschiv mai spune că ar fi fost imposibil să izoleze manifestanții violenți și să-i scoată treptat din mulțime. Ar fi fost motivul pentru care jandarmeria a preferat să-și facă loc cu gaze lacrimogene. CSE mai exact, o substanță despre care șeful brigăzii antitero susține că e perfect legală și n-ar avea efecte grave. Cauzează o senzație de usturime a ochilor, urmată de o lăcrimare abundentă, până la imposibilitatea sau senzație că nu poți să deschizi ochi. Probabil pentru o persoană civilă se instalează și un mic atac de panică. Aoleu, ce am pățit, ce nu știu. E o senzație care trece în câteva minute. Și eu plângeam și mie îmi curgea nasul și eu tușeam. Cătălin Paraschiv e în brigada specială de 22 de ani. Tot el a coordonat intervenția din 2012 de la Piața Universității, ca și pe cea din 2017 de la protestele din Piața Victoriei. Mergem acum la Constanța, unde peste 11.000 de oameni au fost pe faleza cazinoului pentru a urmări ceremonia de Ziua Marinei. La festivități au participat peste 3.000 de marinari, 10 de nave și aeronave. Are amănunte corespondenta Europa FM, Ghiulfer Predescu. Bun găsit, au fost festivități spectaculoase de Ziua Marinei aici pe faleza comandamentului flotei din Constanța. Au fost momente în care scafandrii s-au aruncat de la bordul elicopterelor și împotriva lor s-a executat foc de aviație, fiind considerați inamici. Un submarin a fost atacat de mai multe nave românești, de un avion și de patru nave rapide. Submarinul a fost torpilat și din aer și de pe mare. Așa cum vă spuneam, a fost un spectacol adevărat urmărit de copiii care erau fascinați de ceea ce vedeau atât pe mare cât și în aer. Tot mi place. Avioanele, militarii, parada, tot. Foarte frumos. Așteptăm parada. Îți place aici la Ziua Marinei? S-a speriat de avioane când au văzut avioanele. Ție ce-ți place aici, ia zi? Avioanele. Așa? Elicopterul. Din cauza căldurii au fost și trei cazuri de soldați, de militari care au leșinat, au fost scoși de pe platoul din fața comandamentului și au primit îngrijiri medicale la ambulanțele din afara spațiului în care s-au desfășurat evenimentele. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ziua Marinei a fost sărbătorită și pe malul Dunării, la Călăraș. Au venit peste 500 de oameni la manifestările dedicate acestei sărbători. Punctul culminant al evenimentelor, o nuntă marinărească. Potrivit tradiției, o tânără este adusă la mal de zeul Neptun pentru a se căsători cu un marinar curajos. În timpul petrecerii, ea este furată, dar recuperată de alesul inimii sale. O să rămână o singură mireasă. Puteți merge pe pontonul mic. Cu mireasa așa. Eu sunt Mireșca. Foarte multă emoție. Nu știu, sunt nerăbdătoare să văd cum o să reacționeze toată lumea. Cea mai pregătită. Pe de altă parte, momârlanii din Valea Jiului o sărbătoresc pe Sfânta Maria în Munții Parâng. Sute de oameni au urcat astăzi în locul în care a fost ridicată o troiță ca să participe la o petrecere câmpenească. Potrivit tradiției, momârlanii au venit în straie populare cu straița în spate. Marius Mitrache are amănunte. La troița ridicată la cota 1700 pe platoul, unde odată se afla cabana Căsuța din Povești, momârlanii din satul Jieț au întins mesele și au invitat pe toți cei aflați în zonă să guste din preparatele lor tradiționale și să le cunoască obiceiurile. Momârlanii s-au pregătit dis de dimineață pentru o sărbătoare așa de importantă. Au adus în inima muntelui alimente tradiționale pe care le-au pregătit în căldări la foc făcut din lemn, conform obiceiului din Moș Trămoș. Cazanele au fost puse la foc la prima ora dimineții, iar bărbații au fost cei care s-au îngrijit ca bucatele să fie gustoase și au făcut mâncare tradițională pentru circa 700 de persoane, care a fost împărțită mesenilor doar după ce a fost sfințită de preot. Iar pentru a urca cât mai multe persoane la munte, telescaunul a fost gratis. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Doi români printre cei 37 de morți după ce o autostradă s-a prăbușit ieri lângă Genova. În Italia a fost noapte albă pentru echipele de intervenție. Sunt însă zeci de dispăruți. Are detalii Alexandra Stănescu. Imagini cu momentul în care s-a prăbușit o bucată de autostradă în timpul unei furtuni au fost surprinse de un localnic și circulă acum pe internet. 200 de pompieri din 3 regiuni caută de peste 15 ore supraviețuitori ai tragediei produse pe autostrada A10 din Italia, când un segment de 100 de metri de autostradă suspendată s-a prăbușit pur și simplu, iar 10 de mașini au căzut în gol 45 de metri. Sunt 10 de morți, printre care și 3 copii descoperiți de pompieri în timpul nopții, iar bilanțul crește pe măsură ce trec orele. Zeci de oameni sunt de negăsit, însă cei care se ocupă de operațiunile de salvare spun că vor sta cât timp e nevoie pentru a mai găsi supraviețuitori. Speranța moare ultima, subliniază șeful pompierilor. Nu ne facile prevederilo, però el povestește că este o luptă contra cronometru. Cel mai important este să elibereze zona și să găsească oameni în viață. Există pericolul ca alte bucăți de autostradă să se prăbușească, de aceea în paralel are loc și evacuarea peste 400 de oameni care locuiesc în zonă, pentru că sub podul prăbușit se aflau locuințe. Premierul Matteo Salvini și ministrul transporturilor au ajuns la fața locului pentru a inspecta zona. Acesta din urmă a spus că întregul pod va fi distrus și construit din nou. El a subliniat că vinovații pentru această tragedie vor fi găsiți, pentru că e imposibil ca autostrada să se fi prăbușit doar după un fulger mai puternic. Acum nu se circulă pe porțiunea Genova-Savona între intersecția A7 Milano-Genova și aeroportul din Genova. Știrile continuă cu sport, Tudor Ciurescu. Răzvan Lucescu a dus-o pe PAOK Salonic în play-off-ul Ligii Campionilor. După victoria 3-2 obținută de echipa tehnicianului român în prima manșă cu Spartak Moscova, returul din Rusia s-a încheiat 0-0. Rușii au jucat cu un om în minus din minutul 33 după ce Luiz Adrianu a văzut roșu direct pentru o lovitură cu cotul. PAOK Salonic o va întâlni pentru accederea în grupele Champions League pe Benfica Lisabona, care a remizat 1-1 la Istanbul cu Fenerbahce după ce în tur câștigase cu 1-0. Echipa lui Răzvan Marin, Standard Liege, ratează în schimb play-off-ul competiției de top a Europei, învinsă fără drept de apel în returul în deplasare cu Ajax Amsterdam 3-0. Internaționalul român a fost integralist aseară. Să mai spunem că Celtic Glasgow a fost eliminată de AEK Athena, iar celelalte echipe calificate ieri sunt Dinamo Kiev, Bate Borisov, Red Bull Salzburg, Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb și campioana Ungariei FC Vidi. Marius Copil a trecut de runda inaugurală a turneului Masters 1000 de la Cincinnati. Tenismenul român, numărul 92 mondial, l-a învins clar pe veteranul german Philipp Kohlschreiber, scor 6-4-6-2. Copil îl va înfrunta în continuare pe al 7-lea jucător al lumii, croatul Marin Cilic, pe care l-a învins în 2012 la Jocurile Olimpice de la Beijing în singura întâlnire directă de până acum. În competiția feminină de la Cincinnati, Ana Bogdan, venită din calificări, a fost învinsă în runda inaugurală de rusoaica Ecaterina Makarova, 6-3-6-2. După victoria clară cu Daria Gavrilova, fosta lideră mondială Serena Williams s-a oprit în turul al doilea. Ea a cedat în decisiv contra cehoaicei Petra Kvitova. La noapte debutează și Simona Halep în actuala ediție a turneului din Ohio în jurul orei 2 împotriva australiencei Alia Tomljanović. Un fost mare campion de Formula 1 își încheie cariera de pilot. Fernando Alonso anunță că se va retrage la finalul acestui sezon. Pilotul lui McLaren a spus într-un interviu pentru L'Équipe că după 16 ani excepționali a venit timpul să-și schimbe viața și să meargă mai departe. În vârstă de 37 de ani, Fernando Alonso a fost de două ori la rând campion mondial alături de Renault în 2005 și 2006 și a câștigat 32 de curse în carieră. El spune că ar mai putea participa la diverse competiții automobilistice, dar nu va mai reveni niciodată în Formula 1. 13 și 11 minute, deocamdată atât la știri. Rămâneți acum cu Ștefan Leonte în Europa Express. Manu, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Le găsiți pe toate și pe site-ul nostru europafm.ro și vă propun să începem ora 13 alături de Tina Turner și The Best. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. I want my kisses back from you. I'm taking all my kisses back from you. And every breath you held on to, I'm taking all my kisses back from you. Give me the hellos and goodbyes, and pack up every morning and goodnight. I want the sunrises and moons, I'm taking all my kisses back. I want my kisses back from you. I want my kisses back. I want my kisses back. I want my kisses back from you. This is what goodbyes are said for, but I don't even know you no more. Well, you crawl on your begging knees. Oh, don't hate me, please. You want me to forgive, forget you, as easy as his lips impressed you. And undressed, what you said was mine. No more lying, no, I want my kisses back from you. Taking all my kisses back from you. And every breath you held on to, I'm taking all my kisses back from you. Give me the hellos and goodbyes, and pack up every